الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة اول سورتو په دې ترتیب عثماني کې خدای وې څلور خبرې بیان شوې چې هغه دعوه تقسیم او خلاصه او امتیاز سورې فاتحه کې چې کوم جملې استعمال شوې دي اول جمله الحمدلله او دویم جمله رب العالمین او دریم الرحمن الرحیم او سلورم مالک یوم الدین پنځم ایاک نعبد و ایاک نستعین اشپغم اهدنا الصراط المستقيم اوم صراط الذين انعمت عليهم تر اخره پوری دي صورت پاغډیرو نمونو کې او نمو السبع المساني اغواياتنا چه امو قرار دی داغی تقرار سمت لبو دیومیو ماناو چه مانزو کی بار بار لستلشی دیومیو ماناو چه دوزل نازل شوی دی سور فاتحہ او دیم ماناو چی قرآن کی ددیدہ جملی سو سو ظلم استعمل شوی دی سور فاتحہ پٹول قرآن کی خور دی ار جملی مستعمل شوی دا ناغی سر معنیم جدا جدا معلومی شی اول جملی بکی الحمدللہ نو دا معلومو چې دا الحمدلله قران کې راغلي زه په زه اور زه کې جزا مطلب دی نو معنا به دې سره واضح شي چې صفاتونه د کمال خاص الله لري نو صفاتونه د کمال سدي نو ول صفات د کمال خلق دی چلا دنیا کی پیدائش کرے کاغذ کائنات و اسمان و زمک و غرون و دریابون و او کاغذ انسانان و جنات و دا ټول دی تا مخلوق ویلشی اللہ تا خالق ویلشی او دې کار ته خلق ویل شي چې دا پیدایش یې کړې پاري طریقې سره چی ناول معنا بعد الحمدلله دا دای چې خالق الله دی سوره فاتحه په اول کې راغلیو الحمدلله فاطر السماوات والارض سمانا بے مثال پیدا کونکے فاطر مانا بے مثال دکا سمانا نوزمک حمق کنو ننی مثالو چا اللہ پیدا کلل نبی مثال پیدا کلل نصفت دا کمال دا شکنو چا الحمدللہ صفتونا دا کمال چیو پاگے کی خلق دے پیدا کول دی دا خاص دا اللہ صفت تے بلسو کی نشی کولے تدی نمخ کی سورہ سباؤ اگی پاول آیت کی ہم تا لفظ ذکر شیو بل صفت سرا الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سو مطلب اسمان و نوزمکو کی تصرف سوک کی پیدا خکڑو خود دی کی متصرف سوک دی الحمدللہ انا بل صفت لکمال دا دی چود دی کائنات و انتظام اللہ کی ابل سوک نشی کولے سورہ انعام پاول کی عمر آغلیو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور صفت دا کمال دا اللہ دا دے چیو طرف تے اغسدونا پیدا کلو چیغیل جسم بدن جسا ورکڑی دا اسمان و نوزم کا اوبل پلیا پیدا کلو چیغا پلیا سو نرازی ظلمات او نور تیاری و رناغانی دلتا که دا خلق تقسیمو کو چی خلق دا اللہ دو قسم دے جوہر او عرض دیتوی دوارے پیدا کلی کم پلا سبان دی رازیوم او کم نرازیوم دا صفت دا کمال دی دا اللہ سورہ کہف پاول کیوم یو بل صفت دا کمال ذکر کئی الحمدللہ الذی انزل علی عبدی الكتاب دا کمال صفتنا دا اللہ دی لگا غی کی دایو دا کمال صفت دا دے چا اللہ دنیا تا ہدایت نامہ نازل کرا حکم نامہ نازل کرا دا دیر دا کمال صفت دی دا دی کتابی نازل کن چی دنیا کے انقلاب راوستو دا دنیا کاسے بدل کرا اتیاری لرکلی کفر و شرک و رنائی راوستان انزل علی عبده الكتاب سورہ اعراف کی 43 دریس الویخ کی ہوئی چی صفت دا کمال دادے چی جنتیان جنت تلالشی او غزیو نووینی ناشنا ناغیو پا دغا وقت کیوی چه الحمدللہ یا اللہ دا مستاد کمالی او صفت تے چه دا جنتو ندی جوڑ کلی دی دمرا ناشنا زیونا عراب کے 43 کیوی الحمدللہ اللذی حدانا لہذا لایق د حمدون الله دی غزل چې مونږ ته دا ځای وخوه مونږ ته خدای لار نو معلومه والله کتاب نازل کو مونږ ته پاغي کې د جنت لار وخوه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله کچر الله دا سنوي کړي نو مونږ ته څه پته و همون ته دا سلار خو چې دا سمون ته دنیا غا کور نو معلوم لکه د آخرت دا چې مون ته معلوم دي زکه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه خپل شعر کې ویلو چې والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا قسم بالله کلام ته د هدایت نه کول موږ هو نشه حاصلولې نو موږ د مانځنه خبرونه ده زکات نه فانزل سکینه علينا د جهاد مقوانو بیا الله موږ باندې تسلی نازل کړي اذا ارادوا فتنه ابينا زمون نور څه ګنا نشته چې دا مشرکان شرک کوي نو مونږ وایو نه دا باندې شي کېږي زمون نور څه ګنا نشته کومه دنیا کې د کفر او د شرک مخنیوي کوو چې هغه وی دا کار نو مونږ وایو نه دا پکې نه وي ابينا نه منو نوی کې دا څه ویلو سورې بنی اسرائیل په اخیری آیات کې 111 د حمد معنی کړي وا په تنزیه سره چې د الله د کمال صفت یو دا دی چې منزه دی بنی اسرائیل اخیری وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا پاک دی غزات نو ولا اولاد شتا نو نادا ولی شتا نو سرسوک شريك شتا او نو په ذلیل خلقو کې دا دوستان شته دا دوستان خو په عزتمندو خلقو کې دي ذلیل خلقو کې دا دوست نشته هغه دشمنان دي يهوديان وسوارا منزه ذات ته الحمدلله سورې نمل کې یو کم شپې ته کې 59 کې معنا کوي الحمد چې سلامتی ورکوونکې سلامتی سوک ورکوي امن سوک ورکوي الحمدلله دا صفت د کمال دی وقل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى پلو بنديانو چې غوړه کړی دي ناغيله الله امن او سلامتی اور کوي هلته دا الحمد معنا دا کړی دا سورته نام کې 45 آیت کې د حمد معنا کوي هلاکول تباکول دا د الله صفت دی او دا هم د کمال صفت دی هلته ویلو فقطع دابر القوم الذين ظلموا کټکلې شوې جړې داغه قوم ظالمانو والحمد لله دا صفت دا چا دے چی قومونا حلاکی چی مخیشی وطا دا صرف دا اللہ صفت دے اسو کے نشی حلاکو لے اگر که خلق دیر تنگی او دا سوالو نا کئی چی یا خدای تی تباکی یا خدای تی واللہ وینا دا ستا کار نا دے کتا دیر خیرے کئے کلگی خیرے کئے فاللہ پا خپل خوخا باندکار کئی او دا چا خوخا نا کئی قومونا حلاک شو اللہ وی والحمدللہ الحمدللہ وائے دلوی نعمت تے پا مسلمان چی دشمن والا حلاک کی سورہ مومنون کی اتل سما سپارہ کی یوکم دیرش کی وی چی نجات ورکو ان کے سوک دے الحمدللہ دام صفت دا کمال دے دا اللہ چسو کې هلاک کړو نو چاله نجات ورکم سب سبب ولو کوتنو د نو علی السلام واقعا سورہ مومنون کې حکم دیرش کې چې کله قوم د نو علی السلام غرق شو الله رب العزت وتوی فیز استویت انت و من معک علی الفلک کله چې خوف سکون سره او پا آرام سرا کیناستی پا کشتے کی اسوک چتا سرا دی فقل الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین نوایا الحمدللہ وایا چتا صفت دا اللہ دے چمونگ اخلاص کرو پا کشتے کی بچ کرو سپیاکا کی بچ کرو اب اکل ابو آپلت اکل بل پلا چپی برات دے کنا او اللہ بچکل پاگی کی نجات اللہ ورگئی الحمدللہ سورت یونس کی لسم آیاتو دا جنتیان و حال چیغی بڑیر الحمدللہ وی خوا ولی جنتونه ولیدو نعمتونه ولیدو نو پوه شو په دې باندې چې دا الحمد معنا کومه وس دکړه چې دا الله دې کمال تو ګورم چې زمونږ نه فارس یې ورکړو موږ خو د جنت په کاتو نه مړیږو تسرر الناظرین لسم آیات لسورة یونس کی جنتیان چکر جنت تلل شنطاوام فیا سبحانک اللہم لنبے خبر بیدائی ولی سبحانہ تعجب دا پار رازی کہ او سلی ناشنا شیوینی نی سبحان اللہ جنتیان چی جنتوینی نی سبحانک اللہم و تحییتم فیا سلام یو بل سره چې ملاقاتونه کیږي نو سلام بای واخر دعوام ان الحمدللہ رب العالمین اخری خبره بیدائی چې رشتیا چې کمال صفتونه خدا اللہ دی گورا دا جنت دی نعمتونه تا گورا دا سشی کمی پاکی نشتا چه می ووشو که نو بلے پزای اولاری تبا نوی چه دا چه شکولی دا دیر دا سنور دا دا کمال صفتون دا اللہ دی کرنه دا غصی مضمون سوره زمر کیم و چورتر کی سلی رشتما پاراو جنتیان جنت تتلی دی الحمدللہ وائی فقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعده دا وګوره پوشو پدی باندی چی صفت دا کمال خدا اللہ دی چی وعدی پورا کئی وعدی پورا کئی ومن اوفا بیعادیه من اللہ مونگ سر چی کم وعدا کلی ونو آگئی پورا کلا صدقنا وعدهو حسوا فا اورسنا الارضا نتبوع من الجنة حيث نشاء مونگ لے دا جنت زمکا راکلا جنت زمکا کچکتی نکاینو مثال دوڑے دی عرصی دا خوراک دی حدیث کی رازی نتبوع اردی چی مونگا جون تیرو مونگ تسمن نشتا چی دا زمان دی و دا ستا دی نا نتبوع من الجنت حیث نشا دا صفت دا کمال لکنا الحمدللہ صفتون دا کمال خاص دا اللہ دی سوره حمیم مومن دی پسیو سوره زمر پسیو پینزش پیتم کی ویلیو چې دا کلمه توحید نه ده دا هم صفت د کمال نه چې څوک وایي چې لا اله الا الله نور پسی دی وایي چې الحمدلله دا ستاد کمال صفت ته لا اله الا الله کلمه توحید هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين حال توبیا راشی چی ابن کثیر لکلیو چی سوک دا کلمہ ہوئی چی لا الہ الا اللہ نور پسید الحمد لله وائی خامخا بولی دب نعمتنو کی لوئی نعمت تے اپا نعمت باندی با شکر ادا کہے کنا مدی پسی با الحمدللہ و ایزان سر ہے و ای خیر دی خوی رے بینا چی اللہ تامال دمرا توفیق راکو چی مادا کلمہ ہوئی چی لا الہ الا اللہ دا خوڑیر و خلقو نشوا ویلے خروغ موٹو نشوا ویلے ذکر اللہ والا توفیق نو ورکنے نماز ایزا توفیق راکو چی ما دیر دا زلد اخلاص نووی چی لا الہ الا اللہ شیطان دے خوارچا توسوسی کئی رئیس الطائفہ دا صوفیان و مشرو شبلی اگر باوی لا الہ نوی تش الا اللہ بیوی چاو تاوی ولی وی راس نچد لا الہ ویما و دغز امیساو خیجی الا اللہ تاو نرسما ان کافر با دنیا نلرشما اید خود ایبان اللہ و قرآن سر نویران ازدیشوی نو نکتا در دیر رو خلق و مشرخو پوانشوی تا دورا نپوئی گی چی دین منقول دے دین منقول دے هر خبر امونگ تا جوڑا شوی دا او یارا رسیدلی دا جوڑا شوی دا پورا نمونگ ترا رسیدلی دا نتا دا پیغمبر دا حال نا بالکل نی خبر چه اغا دیار لسکال دا مکی پا چوک کی اولانو نسیوی ایوها الناسو قولو لا اله الا اللہ تفلحو اے خلقو دا کلمہ ہوا اے کنا شیبلی بناو پکنو قولو لا اله الا اللہ تفلحو کامیاب بشے دی کلمہ کہ اللہ دیر لوے خیر و برکت چولے ناغه خو ټول ویل چې لا اله الا الله اته دې نیمه نوېما نیمه نه پلوېما نو دا به څنګه ایمان او اسلامي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه دا اسوه حسنه نه ده اگر چې سویلې دي نو موږ د پاره پاره کې اسوه حسنه ده چې موږ په هغه پسې تاسې تابعداري کوو کنه دا حال ده خلک چې الله تعالی توفیق ورنګي کنه نو کومه او تاسو نوم ناخل به او داسه ولیا خدان لشه سورہ جاسیہ کی 47 آیاتو اگی کہ اللہ خپل عظمت بیان کا بیان کا الحمد ورسروی دیر لوی عظمت بیان کرے خصوصی آیاتو 47 سورۃ الجاسیہ ختمی کی پاگے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رب رب لفظ یو دیکھو خاص اللہ لنا دی صفتو نئی دی کمال ولی دا اسمانون رب دے دا زمکو رب دے او دا ټول عالم دا ټول عالمین رب دے دا دا اگر عظمت تے کنخا او عظمت صفت د کمال لے دغسی سورہ عنکبوت کی دا ذکر کئی چگورا پدی صفت باندے پدی صفتنو باندے او مشرکانوں میں قرار کاؤں چو دشمنو میں قرارو کی دا صفت دا کمال نده والفضل ما شہدت به الاعداؤ حال تیویلیو 63 درش پیتم دا صورت عنکبوت کی نورو کی مراغلیو خو ولین سالتم من نزل من السماء ایمان فا احیا به الارض من بعد موتها لَيَقُولُنَّ اللَّهِ کدی کافران نا تپوزو کی چدا باران چاور ہو لے دے چزم کئی جواند اکڑا اتر و تازہ اکڑا تا سوک دے ناغیوی اللہ وراؤ کنا اللہ وراؤ نگو را کافروں میں قرارو کن اللہ پا قدرت باندی چ باران وریو پاغه سر اعظم کې نظر غونه کوي دا سمرو چت صفات دی الحمدلله التویلو قل الحمدلله وایا هيا ول تعلیم ور کوي چې دوره معنی کنه بد وخت چ باران وریو پاغه سر اعظم کا بادي او ملک نو وایا کنه چې الحمدلله ټول صفاتونه د کمال د الله دی یوازې دا یو نه دیګه ټول برا جمع کی ټول ستانه تکلیفوم لري کول شي تعالی معلوم در کول شي تعالی صحتوم در کول شي ستانه غنوم غموم لري کول شي سنه شي کوله قل الحمدلله بل اکثرهم لا يعقلون چې عقل پکې نه نسبه کوي ګورم دام صفات د کمال د الله چې مثال بیان کی او د خلق د ذلن هغه شکل ریشي سورې زمر کې ویلو یو کم زیرش کې مثال بیان کو نور پسې الحمدلله وې چې دا وګوره صفات د کمال لخوا مثال ورسوک نشي بیانولې انبي پويږي زمر کی ویلیو اوکم دیرش کی ضرب اللہ و مثلا رجلا فیه شرکاؤ اللہ بیان کرده دی او مثال دا داسی او غلام رجل نمرات غلام دی غلامان بخار سیده کنا اوسوک به مالدارو نو یوازې په یوازې به واغسته اوسوک به جزانو نو واتتنا لستنا به را جمع شو غلام به واغسته چې زمونږ د ټولو خدمت کوي دغه به ډېر بدبخته وه د لسو تنو غلام ناو بچاله خدمت کو او بیا داسې کسان چې اتفاق یو یو بل سره نو چې وبوتوي او براول نه بل بوتوي چیرول یو بوتوي سبزی راول نه بل بوتوي دا بل داخل کنو کی تر یو وجود شي هدا اجازه به دقه سه حیرانو پر یا خدای دې د مشرک دا مثال لغه زګه د ذی مواران ډیر دی ا دې ټول رضا کوي نو رضا به نه کی کنه تا مثال پیش کړو فی شرکا ډیر ګڼ خلق پکې شریکان دي او داسې دي متشاکسونه د یو بل نکا غواګ اتفاقی مې یو بل سره نشته ورجلن سلم لرجل او بل غلام دی چې د یو تن دی روغ موټ د یو تن نا خود خپل مالک خدمت کولی شي هر قسم تکلیف وته نشتا خوشحاله داسې مثال بیان کړ دومره واضحه ا دومره نږدې چې لاس وته رسی غره دومره نږدې مثال چې د مشرک مثال لاغه غلام دی چې د لاسو تنو غلامي کوم یو برزا کوي ا د موحد مثال لاغه غلام دی چې د یو تن غلامي هل یستویان مثلا اللہوی چه سوچو که فکرو که انصافو که دادوار برابر دی فحال که الحمدللہ شکر دے اللہ چه مثال دے بیان که او فرق دیو که دا مشرکو دا موحد پمینز کیم پا مثال سرا فرق دیر خکیی که نخوا نو الحمدللہ سمانا دام دا اللہ دا کمالی او صفت تے چې مثالونه بیان کړی دي امثال القرآن ډیر مثالونه دي قرآن کې او هر یو مثال کې جدا جدا حکمت ښا تا یو څوک نه پوهیږي ناغي به اعتراض کو چې دې مثالونه ته پکې ساجت سي کله د ماشی او کله د مچ او کله هغه څه پوهیږي دا یو جمله وا الحمدلله قران کې څومره خورا واره ده اور دې کې جدا جدا معنا او مطلب دې صفت له کمال دویمه جمله وا رب العالمین رب العالمین تربیت کوي رب دې رب یا رب مضاعف دی پنا سور قیاس دی لکمت لیمد دو رابن تین سفائل را دی فائلن کے مربوب از مفول مخلوق طول مربوب دی تربیت تا محتاج دی خلی وحا ذکری دی آو نو ربن پا کس دی داوی یا مصدر دی د ډیر موبایل غې د وژنه چې ته زید بن عادل زید خټول عادل عادل دې انصاف انصاف دې ډیر موبایل غې د وژنه چې الله پالون کې دې ا د رب معنا هو پالل چې مصدر شي ا دویم دا چې نه صفته مشبال ربی بن نبی عرب بن تو جوڑ شو پالون کے تربیت کو ان کے ہر قسم تربیت کو کئی جو روحانی و جسمانی عالمین جمع دا عالم دا عالم ما سو اللہ توی عالم سمانا ما سو اللہ تلان سوا جسی دا ٹول عالم دی دا عالم سمانا ہو چې لګون چې نوم دی او دې ټولي دنیا له ورزي ما سي والله کې فارسره الو اسمانونا او زمکی و عرش و کرسی و اصنگا لفظ دے داوی صیغه دا آلی دا لکه خاتم خاتم مهر تاوی ما یختمو بهی چه مهر لگولی شی پیوشی سرناغی تا خاتم وی نو عالم سمانا ما یعلم به اللہ چه اللہ پس سر پی جندلی شی ناغی تا عالم وی کنا نو اللہ پس پی جندلی شی پخپلو قدرتونو پخپلو صفتونو فرعون تپوس کلو کنا ویزیو موسیٰ علیہ السلام نا چی فمر ربکما یا موسیٰ دوالا رونا و تولارو فرعون ویستا سو دوالو رب سوک دے ددب نینو غزان تا پخپل رب بینو فمر ربکما یا موسیٰ قالا اغوی ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى کله وت داسویلی توه کی چرب زمونږه غزاد ته چر شي له خپل بدن ور کړی دي ابي اول مناسب علم او فهم ور کړی دي چې صبح کې دنیا کې صبح خوري څنګه ژوند تیرې د جمعې د وړي انتظام ثم هدا هدایت عامه د هر چا تکړه شعرا کې هم تاسو کړو چې ما رب العالمین سوک د رب العالمین موسی علی السلام وی چې رب السماوات والارض یا فرعون بر او ګورا ککته شي کته او ګورا اپ دې میان کې او ګورا رب نه پیژنې رب خو بخپل دلیلونو پیجن دیشی بیوتوی ربکم و رب آبائیکم الاولین بیوتوی رب المشرق والمغرب و ما بین و ما لا دی دیت عالم وی ولی پدیسر ما یعلم بهی پدیسر اللہ پیجن دیشی کنا خانو خبر ہوشو اٹک دا نو جمع کوله سلچ عالمین من خدای او عالم منو چو آسمانونا وزمکی وارش و کرسی و کنا نو نور مشتے نا نور نشتا خدای عالمین پا دی جمع کلی دی چلا دا هر یو پا عالمی ساب کلی آسمانونا زان لعالم دے زمکا زان لعالم دے جنات ځان له عالم دی انسان ځان له عالم دی دا پکې وای کنه دی یو یو نه خبر شو نو توبې وو بس نو ځکه عالمین جمع راول کنه چې عالم یو دی خو قسمونه پکې ډیر دي جنسونه پکې ډیر دي نو قران کې دا څومره ځای راځي کله معنا راشي انس او جن عالمین کله دي ته وي کله معنا راشي اسمانونو ازمکو دغه مثال ذکر کړي سوره شعراء کې 23 آیات کې درشتم کې قال فرعون ما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين عالمین سوق دي اسمان نظم کیسے چې پمیند دي دوالو کې دي دمانا در رب العالمین دا شعرا کې مې نمخ کې شپاره سمات کې مړه غلیو چله رب العزت دواړو توي موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ته شپاره سم د سورته شعرا چی فاتیاهو لارشه دی فرعون تا فقولا انا رسولو رب العالمین او تاوائی چی مونگا پیغمبرانیو در رب العالمین انا رسولا رسول رب العالمین سورہ انعام کې مې اوسل دوش پیتم کې راغلی یوسل دوش پیتم سورۃ انعام قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی لله رب العالمین زما هر څو رب العالمین دی سورہ حم مومن کې 64 آیات او هغه کې ډیر سلونه را جمع کړیو نعمتونه سورہ حم مومن 64 کی اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم زمکے اولاد گردو دا گردینا اسمان چت تاسو له شکلو نظر کړی دي نظر چانه خسته کړی یې تاسو له رزق درکړی ډیر صفا او سترا ذالکم الله ربکم دا د تاسو رب نه یوازې تاسو نه فتک فتبارک الله رب العالمین ډیر برکتونه دي به حدا او به انتها د رب العالمین ولې تربیت خو پدې کی چسم را دیو ذاتو نعمتونا زیادی قدرتونا زیادی نو سوری حامیم سجدہ اگی پسیو او نهم آیات کی دلیل را جمع کریو رب العالمین یہ اغی صفتونو باندې مرتب کړو نه هم د سورت حمیم سجدا قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا اول شریکان ګورې زمکه دل پیدا کړه ذالک رب العالمین اخو رب العالمین دی ناو سره شریکان کې دیشي ولې زموکه تربيت سبب وکنا خلق الارض فی یومین تاسو هغه سره شرک کوئ رب العالمین نبی جنې تاسو اور پسې سورت یاسیو هغه کې شپږ دیرشم کې آخري آیاتو چې موږ مخکې وې چټول صفاتونه د تنزیه یې ذکر کړل فللله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین دا نور به نو ځکه چې مخکې هو رب السماوات و رب الارض وې کنا هداه ته نه جدا کړو نو بیا وی چې رب العالمین عالمین بنور سوکینو الله تعالی علم دے کله کله قران داس جدایو کی جن اسمان نظم کا خزان دے او عالم دے تدین سیوا ډیر عالمون دی وی چې باندې خلق وی پار ستوري کی داسې دنیا دا وی کنه سورہ فرقان پاول کی وی چې رب العالمین سمانا رب د انس او د جن دته عالمین ویلي شروع کیږي تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکونا للعالمین نذیرا. عالمین څوک دی چې پیغمبر وتر علی گله شیو انس او جن انس او جن کله په دې اطلاق کیږي سورہ اعراف کې 121 کې راغلی چې کله ساحران موسی علیہ السلام مقابله کې عاجز شو کنه نو په سجده پرې واتو نو اقرار یې وکړ د رب العالمین. اعراف کې 121 کې والقی السحرۃ ساجدین قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون اغيوم پی جندلیو رب العالمين سورہ شعراء کے اتنوی کے اٹانوی کے جہنمیان و حال بیانی چیزا دی سنگا شرک کڑو دا اللہ سر جہنم تلالو نغیل ته په جهنم کې چغي وي او سوګن کوي چې تلله ان كنا لفي ضلال قسم په خدای چې مونږ په ډیره گمراهه کیو بولې اذن سويكم برب العالمين هغه خپل خدایانو ته وي هغه به مر سره جهنم کې ښا چې تاسو هم رب العالمین سره برابر کړی وای ګوره مونږ دومره جاهلانو اذن سويكم برب العالمین چرته تاسو چرته رب العالمین همونګه ویچنه دي دا غنا کم ندینو زیات وې اکم تن ندی له ګوره نو سويكم برب خپل اقرار کوي دیوان سورہ زمر کی وئی قیامت کے فیصلہ بوشی 75 پنزاویا کی سورہ زمر آخری آیاتو وتر الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ملائك بولاري عرش سرا چاپیر عرشنا ولي فیصلكي كن لوي ذات فیصلكي دنیا کی جدا سے فیصلہ کی کنا بیا دو چا دو سزا و دنیو یا دو خلاصولو نو سمرا چا پیر لخ کرے و فوجنا دولار نو چا اللہ فیصلہ کی نو دا عرش ملائک بولا لچار چا پیر او قضی بینام بالحق دیر دا انصاب فیصلہ بوشی او طول بوئی چا الحمدللہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين ذو کمال صفاتونه خاص د الله دی چې رب العالمین دی د ټولو رب دی ملائک دی او که انسانان دی او که جناتو ټول داغه په مخ کې ډیر عاجز او ډیر تابعدار ولر دی سورۃ البقرہ کې ابراہیم علیہ السلام حال ذکر کې 131 کې چې دا هر چا نه الله دا مطالبه کوي څنګه چې پیغمبران نکړي وا دا چې دا هر بندنه دا مطالبه کوي ها اذ قال له ربه اسلم ابراهيم عليه السلام الله ولي امامت ورکو ټول انبیاء مشری نصیو تاوی اسلم زما تابعدار شه نور سنشته وګ ډیر اسانه خبره دین خو ډیر اسان دی خو الله رحم وکي خلقو ګران کړي دي نو سسې پکې جوړ کړی دي ساډو به بازار باندې راشي تانه به فران دي چې خدای دا خو زه نشم کولی درې میاشتې روجی باندې سم ورګاتو زبرګا شو قدر او رمضان دا په دې په خوانو مشرانو باندې نیولې دي کنه ها ورچې دی ول سزا ورکا د موټو په غلا کې نیولیو کسه چلو په درې میاشتې روجی باندې سي هغه جزان و د رمضان میاشتې تداسي وو چې صاحب پکې نو زور نو خبر د دین نه او د خپل پیغمبر پاک د سنت نه چا غویلو چې ګوره د شو قدر په میاش کې ته پینځل سنتي په لروجون نیسه پتن لګي دی خو د شو قدر میاش نیمه د ژوندو کړي د انیمه د مړو چې دا د مړو شو قدر دی او دا د ژوندو وګورو ته اغیلی شو قدرم ثابت کرد اغیبا هم سکی نو پیغمبر ویلیو چی دی که روجه منی سیزکا چی دی فرض روجه تا با کم زوری شه میرا چی تید آغا دین را واخلی دین گران نشو خلق یومی آش نشی نوی پوکی که یا توبی و باسی او چې اختر تیر شي او سو کوئی چیر بیا پکې یو کم شو یو لس میاشتې وته پاتې شو نو ابل وی الکو براولا زمره يرولي او دیو په درې میاشتې نیوي یا خدای ته دا سه نور چې کم ذکرونه مراقبي دا ټول د خلقو دین دی ښا د خدای دین کې دا نشته ها دا مراقبه او دا حلقه چې ذکر کوا څنګه په جبانا په مړای کې وې توکنو زبدنه چل زکما په مړای کې وسنګ ذکر کوي عجیب خلق دی چا به اختر پر ورځې نیوي په دې ډیر ثواب دی او د خدای د مل مستیان د انکار وکړه بدبختان خدای کې ثواب دی هغه دل دعوت درکړو چنن چې سوره خړې شي اسوره سکې شي نو خړه اسکا ګډه باندې خرابېږي اذوی زرو جنې وا کله به شک دروازه رو جنې سي چې چته د ګناونو کارونه یې غېکړي او داوی دین دی خواه دین اللہ سان کرده اسلم قال اسلمت لرب العالمین ابراهیم علیہ السلام جوابو کن چی اللہ تابداری ما خوبی ادب انی ما بعد تابداری خوبی ادب ای کنا نا ګوره دا اسلم جواب کچره مونږ او تاسو کوله نو مونږ به وی چې اسلم تو لکا خطاب به مر سره کاو به ذبی بام کولا ابراهيم عليه السلام یې اسلم تو لرب العالمین زستا به ذبی نکوما زتا ته ضمیر ناراضی کوما لکا بلکې زستا صفت ذکر کوما چ اسلام تو لرب العالمین دا ډیر لوی ادب ده کنه ادب به پیغمبران نزد کو رب العالمین د پاره می غاړه یخی ده گردن نهادیم تابیداریم بس دغه الله غاړي دار چانا فسوق دي چې اغي ده الله تابیدار کیږي هغه چا یو ده په چوکاټ سر یخی ده او کله بل ده ولا ملنګ په غی کې نیولې او تاسو ته نکړې چې دا سر ده چا نو ای داستا غټ سړی پرتګوندی او بیا هم نو شرمېږي الکه دا تعال زدر کړې دا غټه کپره دا کار په دې دنیا کې هپو خوا ملنګ برانې چې په صبح لاس کې خود نو بس وی داستا او ملنګ باچاوي مونږه ستانه سنمنی کو مداولی زګه د نو ویل چې اسلام تل رب العالمین دا تنبه تنده به خاص رب العالمین ته کې خوځې شنه خلق لګیا دي قسمه قسم شرکیات کوي کنه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام رال قومونو ته بیان وکړ سوره اعراف کې وی 61 یوش پته کې نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام داوے پیش کلا توحید چیا قوم عبد اللہ مالکم من اللہ غیر قوم وی چینا لنراک فی ظلال مبین مون خو چی وینو تانا تا گمراہ ہے ناغی جواب کی لیس بی ظلالتن ولكنني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي ضلالة ما باندې زره گمراهی نشته ولي دلیل می داري چې زه رسول يم در رب العالمين دې په اړه لګلې ما چې تاسو تربيت کوي تاسو د دین اصلاح کوي تاسو د عقیده اصلاح کوي نام بیاو دا سویل دیخوا ارزای چی گوری نو دا صفتی بیان کرده چی رب العالمین رب العالمین داولی دکر دیر خلقو تا پا رب لفظ کے لوی مشکلات پیدا شیو خوا پا رب لفظ کے نو دا صفتو نے بلچالا ورکڑیو چی مونگ لاغا رزق را کئیو مونگ لاغا صحت را کئیو مونگ لاغا پنارا کئیو مونگ داغا پا منگل کئیو مونگ داغا دلمن دلان دیو مونگ داغو دا ټول دا رب عقیده دا کنو دے پا نورو ساتلیو اللہ بیا بیا ذکر کرو چی رب العالمین زیما حفاظت زکو ما تربیت زکو ما نور سوک نشی کولے گو رہے سورہ مائدہ کے اتشتم کے دا واقعیان دو قابیل او حابیل کی چه قابیل و توی چه لاک تلنک پریدم دینا وجنم دی ناغا و توی چه لیم بسط تی لی ایدکا کتما وجنی نزخور دا کار نکو ما انی اخاف اللہ رب العالمین زخود رب العالمین نا یریگما وزا چری تا باندی اقدام نکو ما چیزا تا باندی مخکشم تکار سکے رب العالمین تربیت داد اللہ دا صفتو دویم جملہ چه قرآن کی دوم رضایر آغلے نورم دا مثال بطور مونگ بیان کرو الرحمن الرحیم عام مہربان او خاص مہربان الرحمن د دنیا سره لګي د دنیا کې د الله مهرباني عام ده کلی هر چاله هر چاله کوم مسلمانان دی او کافران دی کده الله دوستان دی او دشمنان دی ټول باندې خپل احسان او خپل فضل خور کړي بلکه چې وګورنو هغه دشمنان له زیات زیات ورکړي دي ډېر ځکه حدیث کې برازي چې نبی علیہ السلام ناستو هغه واقعا چې خپه شوی او زه خپل ازواج متطهرات نه نو یو میاش مسجد نبوی کې په یو بالاخانه کې په یو غرفه کې ناستو اسوک ورتلې نشو حضرت عمر اجازه ته وغوښته یو تور غلام به ناستو او لرګي سیړای وي یوسوک براتل نو اجازه ته وغوښته نبی علیہ السلام باندې کو اجازه نو غلام لړوي حضرت عمر راغله رضی الله عنه اجازه ته وکړه راغې کې ناستو تپوس یو کاول معلومات یو کلو چې خلق خو نور سره نور سوای او کنه د خلق خلیق په سر پورې ندی وی چې نبی علیہ السلام ټول له طلاق ورکړو بینایرم طلاق ندی ورکړي دا خو هغه سم مطالبه کولی او ما سره سنو نو ما وی چې راشه بس اړو زمزه سې کوړه چې د خوشاله نه یې کنه زه ځانله پدری ما سره ورم باندې ډوډۍ ومه ما ادي وماله مطالبه کوي حضرت عمر رضی الله عنه چې وکاتو نبی له سلام په چټای باندې پروتو او په دې املاکې داغې نخې شوي وي نو یې جوړل او ته وی ګوره هاذا کسرا او قیصر دا د روم او د شام بادشاهان پرې خمو کې پراته دي چې هغه دې لایق نه دي همون تعالی او تلای جوړا نکړه نبی علیہ السلام رانیخ شو تیوی چی او فی شکن انت یا عمر یا عمر تا غسلہ پا شک پروتی اولائک اللذین عجلت لهم طیباتهم فی الدنیا تما تداغ خلق نمخلی چی اغیل اخپل برخی اخپل خوشحالی اخپل مزی پا دنیا کی ورکلی شوین ورکلی ولا ورکلی الرحمن په هیڅ پور محتاج نه دي کنه ارسه ولا ور عجلت لهم طيباتهم ودا خدا غي دنیا دا مونږه خدا غسي زونه نه غواړو مونږ له هوخ مونږ هوخله چا پاور کو ها دوکا سره کو چې خیر دې کنن نه سبب اخره بل روزا داکتر پر روزا کنا نفس لا دوکا ورکوا نفس لا اتماتا شام و روم یاده دو سور احقاب کی بیاراشی کنا خوا چه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا اللہ بہت اوئی چه تاسو جنت نماخ لیں ولی تاسو خلاصی کړی دی خپل خوشحاله طیبات په ژوند دنیا کې واستمتعتم بها اور مانون عمرې جوړې دي مزیم کړی دي فلیومت یذون عذاب الہونی نن خپل سدي نن تاسو له سزا درکول شي بما کنتم تستكبرون تاسو له ګلوی کړی وا توبه توبه اخل غو ته معلومه نو چې سوم کړی دي چه سره اپا دی خلی ویلی نشی گواری خواه خلقم طول گمرا کلیو مسلمانان بل سوکنا مسلمانان اگی ستاسو نا چه دوڑای تا نسمی دو نبی آمانزاو داستا بس سمشیو خطو لرد با شیشی تناستو اوی بیو دیو ملک ہے باتی ملک ہے تو تاسو ظلم کلو دنیا کی نخواه نو دیبا و سر دی و غیبا هم دی چه فلیو ما تجزان عذاب الهونی نو رحمان دا دنیا زکا دی رحمت عام دی دنیا کی هر چا تا دشمنانو دوستانو تا الرحیم او خاص مهربان دی دا آخرت نعمتونا خاص دی مومنانو سره نور تی نطول محروم شو کنه خواه دادو صفتو نو الرحمن الرحیم دالله دا رحمت دالله دا فضل دے ذکر کری دی اکثر دا مسئلی توحید سرا دیتا اشاره دا چه رحمان دے رحیم دے رحمان ذات تے رحیم ذات تے اگر مومنان پوری خواه چکم اصل رحمت تے اگر مومنان سر دے که دنیا کی دے و که آخرت کی دے دقا خو نعمت نشو چیز سلی زہر شی که دنیا کی باطل پرست تو دیر او خوڑا دیر او آگستا دیر او چی زہری شی نو دیتا نعمت خو نشی ویلے چی قیامت کی بیا دی خلین والا رو باسی کنا سورہ بقرہ کی رانگلیو 163 کی دا جملہ سورہ بقرہ 163 وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُمْ لا اله الا هو الرحمن الرحيم دغه سي سوره بني اسرائيل کې هم اخيري 110 قل ادعوا الله وذو الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى تعوذ الله اسماء الحسنى دي چی آواز کہنو پتی کوا کرنی چی یا رحمان یا رحیم ہریو سر چی آواز کہنو ذکر عربو رحمان نپی جندو اگی که اللہ لفظ مشورو نچی پیغمبر بکر در رحمان نمواغستن آگی با بدو گانلو چی او پا لمنگ در شرک نمانی کہ چی لا الہ الا اللہ او اللہ ابل پکې رحمان او رحیم یادې خپل شرکه بیا به وی چې رحمان همونګه دغه په یمامه کې پیدا شوې ده پیغمبره داوې کړی ده رحمان الیمامه نو هغه راته یادې دا ستوکه به کول نو قران زکوې چې دا یو د الله صفاتو ندي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن سید ذات نم دے سید صفات نم دے دا بلچا صفات نشتا نم دے بلچا نم دے خواه سورہ حشر کے مراغلی دو اشتم کے آغا مشہور آیت چگئی که دا اللہ دیر صفتو نراج مکڑیو کنا دو اشتم دا سورہ حشر هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم دغه زی سوره حمیم سجده شروع شوه په دې باندې حمیم سجده دویم آیاتو حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون الرحمن الرحیم عام مہربان او خاص مہربان مالک یوم الدین جملہ اغزاد چی مالک دے دروازی دا جزا و دا سزا دین جزا او سزا طویل شي دین ته ځکه دین نوم یې هدي چې بس دا یا جزا دا او یا سزا دا دوه سي دونه دي کله وته نوم اغستي سوره نور په اخر کې یوم یذین وفیهم الله دینهم الحق په دغه ورځ باندې الله ذیلا پوراور کی هغه بدلخ پلا سزا او جزا یوم یذین وفیهم الله دینهم الحق عذیب پوشی چې د الله رب العزتو چې مونږ له ایو زرا کو پورا مونږ له جزا او سزا راکړه پینځشتم آیاتو د سورۃ النور یوم یذین یوفیهم اللہ دینهم الحق دین سمانا بدلہ عوض دین صاف ویعلمون ان اللہ والحق المبین اکثر دا لفظ رازی سورہ صافات کیوں یو بل سر جنتیان خبری کئی چناس دی نو دا داغی دا جنت خبری دی صحفات کی ہوئی چی دی با دنیا کی وی چی مونگا ملشو خورشو نبیا مونگا جوان دی کی گو مونگ لبا جزا و سزا را کولشی تریپن ادری پان دوستم آیات کی ایزام اتنا و کننا ترابا و ایزاما اینا لمدینون اینا لمدینون سمانا یعنی لمجزیونا بے اعمالنا مونگ رو دخپلو اعمالو بدلی را کولشی ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن کامل خینو خا بدلاو کامل بدینو بدا مدینون جزا و سزا طویلش در وید کرا غلو چی اللہ پیغمبر لدا سکلے د هجرت د پار ورکو چې دا ټول کلی وو خوري نو یې خوړ کنه مدینه وا ټول کلی وو خوړ ټولونه بدل واغست مالک لفظ راغله قران کې بازوی دا خاص دی بالله پوری ملک او ملک اخ نور ته هم ویل شي کنه قران کې سور راغله وکانه ورا ملکون بادشاہ ته ویل شي او ما یذکم وجعلکم ملوکان بادشاہان یې ګرځولې کو انسانانو کې چې بادشاہي نو هغه ته ملک وایي ښه ملک وته نه وایي هغه ملایکو ته ویل شي خدا دې ظالمانو سره خبره الټه کړې ونه کلی کې به یو سړی مشر کو مخورز به کو وی دا ستاسو ملک شه ها الکه ملک وته وایي کنه بدبخت ملک خو ملایکو ته وایي فرشتو ته وایي نو ملک یې وته نه وایي وسوم ورته وایي پلانې ملکو ولت قران نو بسر سروانو ښا قران نو چا سندي پی جندلیس الفاظ اور سی غلطو سورۃ ال عمران کې 26 آیت کې راغلیو کنا قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 26 بيدك الخير انك على كل شيء قدير مالك الملك اختيارات استادي اختيارات دچانه اخلی او چاله ورکی چاله عزت ورکی چاله ذلت ورکی د بادشاہ دا کارو نه کنا مالک یوم الدین قیامت کې به هم دغسی سورہ حم میم مومن کې ویلو شپاله سمات کې چه قیامت کی اعلان وکړي چه لمن الملک اليوم نن بادشاہی ز چا ده دنیا کې اوپنوم باندې وکنا جالکم ملوکن پنوم باندې خو نن مالک یوم الدین دی بل څوک نشتا چې باغې کې اشکال وکنه چې هغه هو مالک دی یوم الدین یوازې نه دی دی یوم الدنیا هم دی دی یوم الدین د قیامت هم دی دا ولی خاص کو وی دا ځکه خاص کو چې دنیا کې و سره مجازی وکنه چې دا بادشاہ دی دا د پلانی ملک دی دا دی اسی په نوم باندې او قیامت کې غنوم هم نشتا صرف دا اللہ بھئی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار سورة طہٰ کی مراغلی 114 فتعالی اللہ الملک الحق ڈیرو چتے اگا اللہ چه پرشتیا باندی بادشاہ دیم فلا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیو قرآن باندی تلوار مکوا حاضر سر عبیاء ربط و مناسبت بیانی دغس آیات سور مومنون کی امو اتل سما کی 116 اخری بس سورة مومنون ختمی گی ناخر کی ویلو فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الكریم بادشاہ خواست نہیں کنا تخت یہی کنا نعرش اشتا کنا بادشاہ دے سورہ انفطار کی عمر آگلیو نلسم آیات کی آخری آیات تو سورہ انفطار چ په دغه ورځ باندې یوم لا تملک نفس لنفس شیئا دا معنا مالک یوم الدین زکوی چې یوم ازن لا تملک نفس لنفس شیئا په دغه ورځ باندې با ایسوک دبل سفیدونگی کنا نبی شفاعت قهری نمور او پلار دا اولاد او نه اولاد د مور او پلار لا تجزی نفس عن نفس شین معنا والامر یوم اذن لله اختیارات بصرف د الله ای فیصله بصرف الله کی نه عیسی علیہ السلام نبل درزی کسی و کنه ویچ والامر یوم اذن لله مالک یوم الدین دقا سی آیات سورہ فرقان کیوں شپگشتم کی صفات ذکر کریوں دا قیامت احوال وقدمنا الی ما عملو من عمل فجعلنا هباء منثورا مشرکان عملون بدلش او اصحاب الجنت یوم ایدن خیر و مستقر و احسن و مقیلا جنتیان و دیر پامن دیر خوشحال ہوئی الملک یوم ایدن الحق للرحمن بادشاہی باپ دغرز خاص در رحمان ذات شبس فکان یوم انعلا الكافرین عصیرا فدی شیطانان و دیر سخت ایخا فکان یوم انعلا الكافرین خاص مقدم کړی دی په دې وب سختي په بل چانه غره بادشاہی رحمان ذات تا مالک یوم الدین چې مالک د جزا او د سزا الله دی اور بسې جمله ویا کنا عبدو یا کنستعين داوو د سورته دا اغی کې خپل ترجمه سره سره قواعد دي پکې جاری شوی دي. دا ترتیب پورې دوی سي بیان شوی د الله عیسا خاص کر او مشترکا ایاک نعبد و ایاک نستعین او دریم ایسا ده دین الصراط المستقیم چی بنده سوال کئی چی اللہ ما توخی لار سیده دا توحید نو دا اهدنات و معنیوی خودل او باغی اعتراضو او بل مانا مضبوطول چی ما مضبوط کی ما کلک کی پا صراط مستقیم ولی که صراط مستقیم نمرات توحید شی ناغو شو کنا ایاک نعبدو و ایاک نستعین حاصل شو. نسوال داغی دو استدامت تی چی دوام حاصل شی پا دی باندی چی استقامت حاصل شی پا دی باندی او کمرات دو صراط مستقیم نا قرآن شی وایه رستو چې دا راغلی ټول نبی ا د اهدنا خپل معنا ده چې الله او خی مونږ ته او خی مونږ ته رب زدنی علما. ځکه د قران علوم نخلاسيږي د قران یو یو آیت علوم نخلاسيږي نو خامخا قدم په قدم بوایو چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله دا قران زما سینه کې راولي اما د دې په مطلب پوه کې ما دې په مانو په ارث باندې نبی خپل معنا صحیح ده کنه ها اهدنا ځکه دې حد نشته د خو جوړه ژوندې نو قران کې خپل معلومات کوا نوی نوی ته وایګ نماز دکو داسې کتاب ده تر اوسه پورې بګه بازه یا تراش چې مونږ حیران شو چې خدای تدی خو مونږه داسې معنا کوله عجیب کتاب ده کنه دا نو به چې ماز دک باس تدی ما له او ما عليه ما ارس ذکر الله سوال وکي چې الله مال چې سره نه پکې پټ پناي نو هغه راته ښکارا کې نو صراط مستقيم راغله کله په معنا د قران سره د ډیر زینو کې راغله ښا چی اللہ منگتا قرآنو خیئے نور سارمانوں پا دنیا کی نشتا سورہ نام کی 153 یو سل دری پانزوس کی ہوئی فَأَنَّا آزَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اللہ ہوئی خلقو دا زمان لاردہ نی غسیدہ دیکھے کگوال بالکل نشتا خوا نو تابیداریو کې غوړې فتبعو ولا تتبعوا السبل په نور لارو چارو پسې مزه غوړې گمراه وشه د دینه په امبل په لواړی اړولې دي کنه ها چې په دې روزه کې موږ قرآن نوې سوګي ز سر په داور کوما ولي جامې ووینځي سوګي حصول کوما سوګي یې دا نور سنه دی خو بس شیطان یې نه پری دینو اړی یې بل پلا کنه دا سورته نام کې 126 دې نمخ کې آیاتو هغه کوم دا معنا او قران 126 د سورته نام کې وی وهذا سورت ربک مستقیما یا بندا دا قران پیجنې په هازه سورات ربک دا استاد رب لار دا کوم په روانه الله لار کې روانه په هازه سورات ربک مستقیما سیده لار دا قد فصل الايات لقوم يعلمون لقوم يذكرون الله وی ذات یعظم کنه دا چې آیاتونه می تفصیل سره بیان کړی نو دا لار د زمانی غلار دا خدای رازا قران یاد کړي ښا دغه سوره شورا په اخر کې راغلیو دغه نو مراد قرانو سوره شورا اخر کې 52 آیاتو وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا انك لتهدي الى صراط مستقيم مونږ ته قران نازل کړ روح ته نو خبرو چې ایمان ستوي تفصیلا او قران ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله غروتا دا الله لار ده کنه خا دا قران چې ته خلق ته خي نو دا صراط الله دا الله لار ده حضرت یونو کې دا قران معنا واخا ها دې معنا توحید اخو مونگ ویلیو سورہ مریم کی 36 کرا گلیو دی عیسیٰ علیہ السلام خبرہ چیر زیر آگلی دنو مرات توحید دن اللہ ربی و ربکم فعبدوہو حازا سراتم مستقیم بے شک اللہ زماؤم رب دے استاسو مرد دے عیسائیانو دا غبندگی کیوئے ما کس گو رہے ما سرس دی دا اللہ بندگی چی دا دا صراط مستقیم دے سورہ حجر کے ڈیر واضحا 41 سورہ حجر کے واقعہ شیطان سر خبر سجدے نوکڑی نلاو توي چوزا فخرج ان عليك لعنتي ناغوي ربي فانظرني الى يوم يعود ما تم انتظارك نلاوي بس مهلت می درکړې ناغوي چې الله ستاسو ديان به گمراه کومه اجمعین الا عبادک منهم المخلصین هغه هم په اقرار کوي ښا چې موحدین را نه بچ دي دین شم گمراه کوله الا عبادک منهم المخلصین دی نور پسې الله وی قال هاذا صراط علی مستقیم دا اخلاص نوم چې دی واغست کنه دا لار ده ښا مخلصین کې اخلاص پروت ته کنا نو هاذا ته اشاره ده د اخلاص چې نو مواغست کنا ډېر قیمتي لفظ دی نو هاذا صراط علی مستقیم الله ویلو چې دا لار علی ما تر رسیدلې ده یو معنا ده یا علی بیانه علی تعلیمه اما لازم دی چیز بے خلق تا بیانو ما تا بے تنارے ازو بے تا بیانو نو توحید تمراد دے کا نخوا سورة مستقیم توحید قلب مانا دی ایمان سر را دی سورة مریم کی 43 سیاتو ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا لگیا دی توی زما خبر او ورزا تلار خیمه ته غړی وړی وې یا بته انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا ما سره علم د الله طرف نه او تاسو سره نشته لار توی دا صحیح خبره ده نو زمان تابداریو کا تخل کو خبر پریدا چو گورا پزی پس روان شو دے وکو کائی نو تخل کو خبر پریدا ما پس رازا اهدک سراتن سویہ چیمان دا توخیمہ نیغلار دا توخیمہ مستقیم او سویہ یو معنا کلب معنا دا عدل او دا انصاف سر راضی سرات مستقیم عدل او انصاف سور نحل کراغلی و چیتر شپگو یا کی مثال پیش کرے ہو دا مشرکو دا موحدو ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه الايات بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل لذا مشرك چگگ ناس دے وسنو پوی او دخوراك اسی کخے دے اسا کار نکینو دے برابر دے داغا چا سر چی امرو بالعدلو چا خلق تا دو توحید بیان کئی دے انصاب خبر کئی او علا سرات مستقیم دا توحید خبرہ دے انصاب خبرہ دا سرات مستقیم دکھا نفا دا مانا راغلی دا توحید بیا راغلی دا سور سوافات کی 118 د انبیاءو حال بیانو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام ناغی کی ویلو چی ما دیتا صراط مستقیم خول دیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ مونگ احسان کرو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام ونجیناهما وقوما من الكرب العظیم عظیمون دلی مصیبت نه بچ کړیو ته فرعونانو نه انا سورناهم فکانو ملغالبین او مون د دې امداد کړو رضی زور اورو اخلقوینا فرعون زور اورو ځکه چې دې او شړل دغه نه زمي سرنه پاینا دا زور نه دی دا ټولم بیا او هجرت کړی دی دا خو دا زور خبره نه ده نور پسې وی فاتینا عمل کتاب المستبین وهدینا هم الصراط المستقیم مونږ دې ته سیده لارې هدایت کړو یعنی توحید انبیاء و اقبل قومون تدغا مسئلہ بیان کردی وان سورات مستقیم دا معنی قرآن ذکر کردی دی قرآن تویلشی توحید او اخلاص تویلشی عدل او انصاف طویل شي ایمان طویل شي صراط مستقیم اور اس ته تعریف کړل دي چې صراط الذین انعمت علیهم دا ګوره دا غینا بدللې لار داغی خلقو چلتا پہ خاص انعام و احسان کردے نو اشارہ کئی دیتا چپ دن کی تابداری دا دن پہ اعتماد باندے راگلے دے اعتماد پچا دے پا انبیاء انعام تعالیہم چگئی کہ انبیاء دی صدیقین دی و شہداء و صالحین دی یا اللہ منتداغی لارخی دا منعمن علیہم خلق دے نیو طرف تے اشارہ کی تقلید شرعی تا چو تقلید شرعی شتا بغیر داغینا سوری مسلمان نشکے دے تو قران د ډیرو آیاتونو په وجه باندې نورم چې فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون امر دی فسالو انبیاء کی راغلو سورہ نحل کیم دغسی سورہ لقمان کیم ویلی واتب سبیل من اناب الی دنیا کی آغا چا پسیزا اللہوی چه زمان بندیان موحدین انابت پکی ناغی پسیزا بس کلری کنیز دیخا اغی نجدہ کی گما من اناب الی ثم الی مرجعکم ما سره به ملاقات ډیر کامیاب شي چې دنیا کې ژوند د موحدینو سره تیر کړه. دغه سورې نام کې براشي پیغمبر پاک ته وی د انبیاء او ذکر یو کو نو اخر کې وته وی اولائک الذین هدى الله داغه پیغمبران دي چې الله او ته هدایت کړو فبهداه مقتدی تا ته وایم فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ سُمْرَ عَظِيم انسان تا وی تقلید بکے خود سوشی دا ذات نا دا براشی بخپل زیبان دا بیا دا دی دا اصول پس روان شا منکا تقلید کو نا دا اصول کو دا چا دا ذات نکو فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ دا دی پا اصول پس روان شا اگر ڈیرو لیکن دے پاکی ذکر کردے دے مشعور دا انبیاءو چی قل لا اسألکم علی اجرا خلقو یری گئے ما صدن غوالمنا دین دا تخیما ایمان دا تخیما خس غوالمنا دا اللہ پیغام رسوما خس غوالمنا لا اسألکم علی اجرا دا ڈیر ٹیٹ اصول دا انبیاءو خواہ و نشتا نو نشتا مخلوق کی نشتا اگی بس عرص پا دین باندی حاصل کلخا او دا دا هر پیغمبر پا حق کی دار عزیز سور شعراء کی دے پا دے چی دا دا اگی اصول نو پا دی پاس روان شتم دا خلقو نسغوار ما او دانو تمام محتاج کوان خوا نو انعمت علیهم سوک دی دغا انبیاء او صدیقین او شهدا چې الله په موږ باندې دا غي تابعداري لازم کړی دا چې دین په دی کې دی صراط مستقیم په دی کې دی انام تعلیم او بیا رد کړی په باطل پرستو چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یو معنا دا یو په خانه معنا دا چنه لار داغی کسانو چې باغی باندې استا غوسه کړی شوی دا او هغه ګمراهان خدای دا ګرامر سره موافق نه و ځکه سورات الذین هغه پک بیا را معات کو او دا خدای انعمت سره لګی ښا انعمت علیم چکه مخلق باندې ته احسان او انعام کړی دي هغه سوق دي غیر المغضوب علیهم هغه سوق دي چې نه باغی ستا غوسه شوی دا او ناغي گمراه شوی دي دا ټول د انعام تعالیهم سره لګي او چې په صراط مستقیم لې بوزي نو ډیره فاصله ده پکې بیا بدل مبدل من هو کې خو خیر باز خلق دغه معنا کړی دا گرامر سدومر لازم شئ نه ده دوالو جملو کې خیال ساتل دي د ادب د حسن ادب او د سوء ادب چې ګورو چې ادب کوا او د حق پرستو کوال کا داغی خدمت کوا چه کامیاب شی مخیط دی رنا شی پلی چه کم دی دا حق پرستو ذکر کرده نو اللہ انعام تاویلی معلومه چه اللہ تا پی نام کرده په دې خلکو باندې تاین عام کړي انعمتا ګورو ته دې داوی ادب وکړنه او چې کله ذکر د مغضوب راضي او ظالین راضي راغی کی معلومه نشته دې مغضوب علیهم چې غضب کړي شوی غصه کړي شوی د پاغي باندې ارسوک چی نو می صلاح له انسبت و تصله که معلوم ندی مجهول خلق دخا ولی الظالین نیوی دا کار کرده ده چه اللہ دا حق پرست دمر خیال ساتی چه خوخی ایدی نو انعمتا دان مخاطب کرده او چه نیدی خوخو نو مغضوبون علیم ولی الظالین سوک بینو اللہ وی نیپی ابل دادا چې غیرو لفظ یې راوړل دي کې ډېر لوی کمال دی کني دې دې کې استثناء الا وغیر امراتو ارزه کې الا راضی کنا الا الذين الا الذين ځاسي ونوي زګه چې الا کې دومره قوت نشته کنا او حرف دې کمزور دی هم سیر اغست ده او غیرو ډیر قوی دی ښا موږ له قوی لفظ پکار دي چې جدائی راولي چې مغضوبون علیهم ظالین اپلکی کانه شګه ته وباسي امن امن علیهم ځان لکی ښا نو دا حق ول چې نشه ادا کوله دا کمال الله په غیرو کې ښو ځکه دې معنی کې مغایرت ته ښا نو قرآن رد کی پا فرق و باطلو دیده کی او هر مانزو کی خلق وی کنا خو پوئی گی نچی مونگ سو آئیو ام داغین جدائی گوانی چی اللہ دغا خلق دلار نوم ساتی اچی دی جماعت نوزی نور سرکی نی پکٹ کے وید خدای فندر مغضوبن علی سرکی ناستی زوال سرکی ناستی دورت ته د مانزه په معنا نه پوي کنه ګوره استاد د تنه د خولې د مانزه معنا ولي که دومره هغه ویلې په خولې باندې چې الله دا هغه خلق زلار نه مونږه او ساتي چې باغی ستا غضب شوی دی هغه ګمره دي نو مقتدی بو تا سترګې برکړې وي چې استاد دا سوک دي مغضوبون علیهم وذلین سوک دي نو که استاد حق پرسوه او د قرآن نه خبر نو هغه به طویلو چې نه پیژنې دا درگاه کې چې ناس دي او دولتین لوخړتین اخیږي ټول چرسی اخلاص کړو په کال کې په مخله پناچی بیلماز خلق دي او داسې نشتا غسل نشتا تغادی کنا درگاہ کی پرات دی در غیر اللہ نار سغوالی تن پی جن مغضوبون خوا دا ملنگان غنتی دا برگی بروگی ٹوپے چی اغسطی آو کنا دا خوڑیر نجس خلق میرے چی دور ہے پوکڑے نو مونگتا بنن تکلیف نو کنا چنن مونگتا تو آئیو چوره اولیاء خدای نیکان بندیان دی او اوی سنشی کولے او اغی له الله اختیارات ندی ور کړی او اغی چې سکړی دی نو مونږ باغه کو نیک اعمال کنا نو تا به مونږ ته مخ نه راړو چې نا زولی به مانی ګوره دا یو ویزه ده لس د پاسه د سلو کالو ما او هغه وی چې نازولی به معنی نو دا ولي دا ځکه چې استادانو سره ډېر ظلم کړی دی نو د مانځ په معنی نه دی پوه کړی نو په دورې وته ویلې چې ته په دې مانځ کې په باطل پرستو باندې رد کوي کنه حضرت شیخ یو ځل بیان کو نو یو پکې را پاسې زه وی درډلو دا پاتو رات بنکې او وخت کې ډیر دا جماعت اسلامي پسې نو هغه هم دغه ډلې والو حضرت شیخ وتوي وی ته چې په مانځ کې پټلو او پاتو رات کې ناغه وی څنګه وی ته نو چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اخو اول ته پټلو پاتو رات کې چاته مو مغضوب نه لې چاته ضالین وې نو زه به په منبر نه کوم نو دې چانه دې پوهه کړو خپل مانځن نه دې خبر نه خا نو دا سورې فاتحه د جملو مطلب هغه معنا سره چې قران کې ځای په ځای ذکر شوی دی دا معنا ته نه مراد ده نو د دې وجنه سورې فاتحه ته ام القران ام الكتاب او اساس چې دا بنیاد دی د دې جملې په قران کریم کې ټوله خوري شوی دی او ذکر تمسانی وی مکرر مکرر دا مطلب چې سمره دا الحمدللہ مکرر شو سمره سورتونو کې رب العالمین سمره سورتونو کې راغی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا مطلب چې ولقد آتیناک سبعا من المسانی والقرآن العظیم چې مونږ ته دا څه وایا ته در کړی چې هغه بیا بیا مکرر کیږي فقفوکه مستوی صرف هغه علوم وایو یا ان شاء الله.